Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 6. Мінулым разам я пачаў расказваць, як мы ў Налгасе насуперак наменклатурнаму сцэнару вылучалі ў дэпутаты Віктара Ганчара. На дварэ стаяў год 90-ы. Из маёй лёгкай рукі на інстытуцкім сходзе завалілі навязаную зверху кандыдатуру ректара Баравіка. Начальства было незадаволенае, але ў выніку мусіла зладзіць новы сход. На ім дэмакратычная грамадскасць інстытута мела поўны трыумф. Кандыдатура Віктара Ганчара прайшла проста на ўра. Неўзабаве наш вылучэнец стаў дэпутатам Вярхоўнага Савета 12-го склікання. Цяпер вось іншым разам думаю, застаўся б Ганчар выкладчыкам, доктарскую абараніў, ды жыў сабе прыпіваючы. З іншага боку адчуваю, што Віктар у любым разе не ўседзеў бы ў ціхай інстытуцкай затоцы. Ён быў натурай харызматычны, і калі час запатрабаваў такіх у палітыку, ягоны выбар быў непазбежны. Тады падавалася, што дэмакратычны росквіт не за гарамі. Ужо быў адменены 6-ы артыкул савецкай канстытуцыі пра кіроўную ролю КПСС. Былі ілюзіі, што пасля 70 гадоў таталітарнай сістэмы народ будзе заўжды свядома галасаваць за дэмакратыю, за рэформы. Хто ведаў, што ў таннага папулізму яшчэ шалёны ресурс? Хто ведаў, што на Беларусь насунецца змрочная паласа рэпрэсіяў. На тым сходзе мы пажадалі Ганчару поўнай і плённай працы на палітычнай ніве. Віктар жа паабяцаў не шкадаваць сябе. Балюча, што тыя словы напоўніліся сёння такім трагічным сэнсам. Тады ж Ганчар быў мне надта ўдзячны за падтрымку. Праз год, у 90-м, яму выпала нагода аддзячыць мне той самай манетай. Вярхоўны савет зацвярджаў мяне на кіраўніка Нацбанка. Натуральна, сярод актыўных прыхільнікаў кандыдатуры Багданкевіча быў і дэпутат Ганчар. Галасаванне прайшло таксама на ўра. А потым пачаліся суровыя будні. Скажу шчыра, я кіраўнік з аўтарытарнымі схільнасцямі. Хоць і з'яўляюся ганаровым старшынёй, аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі, якая лічыцца ліберальнай. Але барані Божа думаць, што я кіраваў Нацбанкам так, як сёння афіцыйны лідар кіруе краінай. Жорсткі менеджмент – это адна рэч, а затыканне ратоў і непавага да падначаленых – это ўжо з іншай оперы. Я сабе такого ніколі не зваляў. На нашых паседжаннях кожны мог казаць, што думае. Не аднойчы і мяне пераконвалі. Тады не лез у пляшку, а мяне ў мелкаванне. Але калі рашэнне прымалася, то ўжо ніякай партызаншчыны. Гэта кожны супрацоўнік ведаў. Быў строгі запыт, але ніколі не было хамства. Вось што важна. І сёння я спакойна гляжу ў вочы кожнаму з былых падначальных, бо не прыніжаў. Не таптаў, карацей, і блізка не было таго, што цяпер перыядычна транслюе тэлебачанне з высокіх нарадаў. У 1991 годзе банкаўскую сістэму суверэннай Беларусі давялося ствараць фактычна з чыстага ліста. Зрэшты, варта ўдакладніць, перад вачыма быў змястоўны ліст сусветнага дасведу. Мы здолелі прыняць прагрэсіўнае банкаўскае заканадаўства. І гэта ўбачыў увесь свет. Не здарма ж Беларусь хутка прынялі ў самыя прэстыжныя міжнародныя фінансавыя арганізацыі. Пацяклі крэдыты, пайшла тэхнічная дапамога. Потым Лукашэнка пачне бэсціць міжнародны валютны фонд за нібыта шкодніцкія рэцэпты. А рэцэпт у іх адзін – жывіце паводле сродкаў, пазбягайце эканамічнага папулізму. Вось і ўсё, і гэта лагічна, бо толькі пры такой умове ёсць гарантыя, што краіне верне пазычаныя грошы. На пачатку 90-х мне давялося зацвердзіць процьму ведамственных інструкцыяў, розных нарматыўных фінансавых актаў. І гэта была не пустая канцыляршчына. Мы ж спадзяваліся жыць не паводле стыхіі указаў, а згодна з цвёрдымі, стабільнымі правіламі гульні. У камандзе Нацбанка атрымаўся добры сплаў старых і новых кадраў. Першым намеснікам, напрыклад, я пакінул Мікалая Кузьміча, выхаванца традыцыйнай школы. А вось валютнымі справамі даўчыў займацца добраму знаўцу ў капіталістычнай эканоміцы Лузгіну. Гэты былы выкладчык Налгаса ніколі не быў схаластам. Між іншым, і сам я стаў доктарам наук на мяжы 90-х, калі ўвайшлі ўжо ў моду рынкавыя падыходы. Прычым спецыяльнай дысертацыі не пісаў. Ступень атрымаў за сукупнасць ранейшых навуковых працаў, абараняўся ў Ленінградзе. Прызнаюся, што і па сёння ганаруся той абаронай. Калі ўжо тамтэйшыя свяцілы палічылі мае даследанні мінулых гадоў адпаведнымі духу рынкавай эпохі, то гэта, згадзіцеся, пра нешта гаворыць. Значыць, глядзеў трохі далей свайго носа і не займаўся кан'юнктуршчынай нават за савецкім часам. Натуральна, не адзін я быў такі разумны. Таму, калі звалілася на Беларусь незалежнасць, гэты падарунак гістарычнага лёсу нашыя банкіры, лічу, галошу не селі. І ўпэўнены, што пры іншым кіраўніцтва даўно б хвадзілі ў нас паўнавартасныя грошы з выявай пагоні, нічым не горшыя за літы, ваты ці эстонскія кроны. Прафесіяналаў сваёй галіны я шанаваў. Прыкладам, калі распачаў скарачэнне колькасці аддзелаў у абласных філіях Нацбанка, дык проста загадаў, каб былым начальнікам пераведзены на шараговыя пасады захавалі аклады. А яшчэ я ўсталяваў завядзёнку, каб за кошт прэміяльнага фонда Нацбанка ішла матэрыяльная дапамога ветэранам нашай галіны, каб старыя не галадалі на сваіх мізэрных пенсіях. Між іншым, гэтая завядзёнка і за Пракаповічам захавалася. Тут жа крыміналу няма. Апарат Нацбанка добраахвотна ахвяруе частку свайго фонду на дабрачыннасць, і ў каго рука падымецца гэту ініцыятыву скасаваць. Калі на пачатку 96-го года Лукашэнка пачаў мяне прэсінгаваць, дык я наіўна думаў, што можа прычапіцца такіх вось маіх, так бы мовіць, штукарстваў. Маўляў, Багданкевіч штатны расклад у грош не ставіў, ды раздачай сланоў займаўся. А прэзідэнт агучыў ні многа ні мала 15 абвінавачанняў на мой адрас, да такіх, што вушы вянуць. І я выглядаў галоўным беларускім мафіозі. Ёсць такая прымаўка: «Дакажы, што ты не вярблюд». Я яе згадаў нядаўна, у восень 2004 года, калі балатаваўся на дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Як сустракаўся з выбаршчыкамі раз-пораз, усплывалі тыя абвінавачанні. А вось Лукашэнка некалі казаў, што вы крэдыты сваякам налева ды направа раздавалі і гэтак далей. Гэта той выпадак, калі кажуць, ці то ён, кажу, скраў, ці то ў яго скралі. Запэцкаць чалавека брудам проста, адмыцца ж рэч надта клопатная. Калі мне як кандыдату далі па 5 хвілінаў эфіру на радыё ды тэлебачанні, я сумна пажартаваў: «Вось табе і эквівалент. 10 гадоў паклёпу і 5 хвілін, каб апраўдацца». А быў жа час, Лукашэнка сціпла чакаў на калідоры, калі мы з Кебічам ды Мясніковічам вялі ў кабінеце Чарнамырдзіна перамовы наконт адзінай рублёвай зоны. Тады у белакаменную накіравалася ўнушальная дэлегацыя. Дэпутат Лукашэнка радам з абласнымі начальнікамі быў, як кажуць, у групе суправаджэння. Мы гадзінаў 12 дыскутавалі за зачынымі дзвярмі з расійскай урадавай вярхушкай. Ельцын быў тады ў Іспаніі. Яму, ведаю, тэлефанавалі, маўляў, беларусы упарцяцца, навязваюць свае ўмовы. Сэнс Ельцынава адказу быў такі: ламаць, пакуль не здадуцца. Тут трэба патлумачыць. Ілюзію наконт рублёвай зоны ў мяне ніколі не было. Але ж Багданкевіч на той момант з'яўляўся не палітыкам, а толькі банкірам і меў права пярэчыць выключна ў межах сваёй кампетэнцыі. Субарнінацыя не дазваляла мне, напрыклад, увогуле байкатаваць перамовы ў Маскве, але нішто не перашкаджала апеляваць да беларускай канстытуцыі. Вось гэта і стала козырам. Я зрабіў акцэнт на двух момантах. Па-першае, кажу, наш асноўны закон не дазваляе ператвараць Нацбанк у філію расійскага цэнтрабанка. Па-другое, толькі наш Нацбанк згодна з канстытуцыяй мае права праводзіць эмісію валюты абавязковай да прыёма на тэрыторыі Беларусі. Так што варыянт з адзіным друкарскім цэнтрам у Маскве не праходзіць. Я выдатна разумеў, што гэтыя два моманты скасоўваюць усю задуму. Расейцы ніколі не дазволяць, каб у нас быў самастойны Нацбанк і паралельны эмісійны цэнтр. Свае заўвагі я акуратна напісаў пад тэкстам двухбаковага пагаднення. У выніку яно так і не стала дзейным дакументам. А Беларусь канчаткова перайшла на шлях уласнай валюты. Кебіч вяртаўся з Масквы змрочны, як хмара. А вось я пачуваўся добра, бо разумеў, што сваю місію выканаў. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.